تفسیر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 141 سے. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور پر ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. پچھلی کئی آیات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نے شرک کے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا وہ بالکل بدل کے رہ گیا تھا اور یہ لوگ ایک من مانے طریقے پہ زندگی بسر کر رہے تھے. اگر وہ طریقہ دنیا کی حد تک بھی رہتا تو بات کوئی اتنی بری نہ ہوتی, لیکن جب کوئی قوم خود ساختہ رسم و رواج کو اور خود سے بنائے ہوئے طریقوں کو دین کا نام دے کے پیش کرتی ہے تو یہ ایک ایسا ہی جرم ہو جاتا ہے جیسے کسی دوسرے کی چیز کو اپنے نام سے استعمال کرنے کا. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب لکھتا ہے تو اس کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو بعض دفعہ لوگ اس کو جیل تک لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو انسان کو بھیجا اور اس کے لیے جو شریعت بنائی اس کے لیے کسی لفظی کاپی رائٹس کی ضرورت نہیں. ہر چیز بول کے بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا ایک رب ہے. کوئی کوشش بھی کرتا ہے اس جیسی چیز بنانے کی یا اسی کو پیش کرنے کی تو وہ چیز اتنی بھودی اور اتنی بیکار قسم کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی سلیم الطبع شخص جو ہے وہ بڑے آرام سے بتا سکتا ہے کہ یہ مین میڈ چیز ہے, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. دنیا میں تو بعض دفعہ کاپی جو ہے وہ اصل سے بھی خوبصورت بن جاتی ہے, لیکن جب لوگ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں بالکل اپنی جگہ پہ بیکار ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کے تذکرے کے بیچ میں اپنی کچھ ایسی خوبصورت تخلیقات کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کو بھی پیش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اللطیف ہونے کو بھی پیش کرتی ہیں. فرمایا وہو الذی, اور وہی ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ ایسے لگتا ہے کہ جس کو پہچان رہے تھے, جس کو ڈھونڈ رہے تھے, جس کو تم مختلف بتوں اور پتھروں کی صورت میں تلاش کرتے ہو, جن کو قبروں پہ جا کے ماتھا رگڑ کے ڈھونڈتے ہو, وہ ذات تو کہیں اور چھپی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ لا تدرکہ الابصار, کہ اس کو نگاہیں نہیں پاتی اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہو الذی سے بات کا شروع کرنا اسی بات کا اظہار ہے کہ وہ ذات جس کو تم دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ تمہیں ہر لمحے ہر آن دیکھ رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہاری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. اس ذات نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کون سی ہے ذات وہ؟ انشاء, اللہ کی ذات نے پیدا کیا. انشاء کا لفظ نون شین حمزہ سے ہے. نشأت الاخرى کا لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جس نے اٹھا کھڑا کیا. یہ وہ لفظ نہیں ہے جس کو ہم نشہ کہتے ہیں, بہت فرق ہے دونوں میں, اس لیے درست طریقے پہ سمجھنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو ان چیزوں کو پیدا کرتی ہے، انشا جس نے اٹھایا بلند کیا، کیا جناتن باغات، جنتن کی جمع ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باغات کو پیدا کیا، کیسے ہیں وہ؟ دو طرح کے، معروشات وغیرہ معروشات، بلندیوں پہ چڑھے ہوئے اور بلندیوں پہ نہ چڑھے ہوئے۔ معروشات کا لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے، اس کا روٹ عین راشین ہے، عرش، عرش کہتے ہیں بلندی کو، اٹھانے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو معروشات سے مراد وہ بیلیں جو درختوں پر، چھتوں پر، دیواروں پر چڑھ جاتی ہیں، مثلا انگور کی بیل، بعض سبزیوں کی بیلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ لیکن غیر معروشات سے مراد وہ درختوں کی بیلیں، یعنی وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پہ پھیلتی ہیں، مثلا خربوزے کی، تربوز کی، اسی طرح آپ دیکھیں بھنڈی کی، کریلے کی بیل، یہ سب زمین پہ چلتی ہیں اور اوپر نہیں جاتی، ان کا تنہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایک معمولی کومپل، ایک پتلی سی ڈنڈی والی بیل رب کا حکم مانے، جس کو کہا اوپر جاؤ وہ اوپر چلی جائے، اور جو نیچے کہا گیا تو وہ نیچے جائے گی۔ اللہ اکبر، تو انسان پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ اس کو کس بات کا تکبر ہے؟ اس نے کیوں یہ چیز سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ کام کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جو اس کو پسند نہیں؟ اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کیوں مقابلے پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ اصل میں تو مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو کھیتیوں اور مویشیوں کی جو تم نے ایک لمبی لسٹ تیار کر رکھی ہے کہ کون اس کو کھائے گا، کون نہیں کھائے گا، کس بت کے نام پہ کون سا جانور ہے، کس کا نہیں ہے، کچھ اللہ کے نام پہ دیتے ہو، کچھ بتوں پہ دیتے ہو، پھر اللہ کا حصہ تو بتوں کو دے دیتے ہو لیکن بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے، یہ کیسی نمک حرامی ہے؟ تمہیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ذات جو اتنے اچھے طریقے سے انتظام چلانے والا، جس نے مختلف طرح کے پھل اور بیلیں اگا دیں، تو پھر تم بھی رب کی بات کو مان جاؤ۔ اب دیکھیے کہ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کو مٹی لگ جائے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، مثلا انگور کو دیکھ لیں، اتنا ڈیلیکیٹ، اتنا جوسی ہے کہ اگر اس کی بیل زمین پہ ہوتی، اتنی مٹی لگ چکی ہوتی کہ گھروں میں آتے، اس کو جب لاتے تو دھوتے ہوئے اس کا ساری اوپر کی خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مٹی میں جب رہتا، دوسری وجہ اس کی آپ کو بتا رہی ہوں، کیڑے کھا لیتے، زمین پہ تو بہت کچھ ہوتے ہیں۔ پھر تیسری وجہ، یعنی اس معروشات کی بیلوں کی جو بات ہے کہ کچھ بیلوں کو اوپر کیوں چڑھایا جاتا ہے، تو اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو تیسری وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نیچے پھل ہوتا، اس کو اس طریقے سے ہوا، آکسیجن نہ ملتی اور کھلی دھوپ نہ ملتی جو بہت ضروری ہے اس کو جوسی کرنے کے لیے اور اس کا رنگ سبز رکھنے کے لیے۔ آپ نے کبھی کھجوروں کی بیلیں دیکھی ہوں گی، بعض لوگ اپنی روپس بنا لیتے ہیں، ایک تاروں کا اندر ایک اسکیلٹن سا بنا کے اس پہ چڑھاتے ہیں اور پوری چھت بن جاتی ہے پتوں کی، اور آپ دیکھیے کہ جب پھل آتا ہے نا تو شروع میں تو وہ ساتھ ہی لگاتا ہے لیکن بعد میں وہ گچھے نیچے کی طرف لٹکنے لگتے ہیں، اوپر پتوں کی چھت ہے اور نیچے درختوں کے ساتھ پھل لٹک رہا ہے، بیلوں کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سرونگ کے لیے تیار ہے، ہم نے بنا دیا، بغیر دھوئے بھی کھانا چاہو تو کھا لو، اتنا پاک اور اتنا پیور ہے۔ کئی لوگ راہ چلتے ہوئے سفر کے دوران، جب باغوں میں یا مالی اپنے باغ میں کام کرتے ہوئے کھاتے ہیں، ان کے پاس اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ دھو سکے۔ اللہ تعالیٰ فلٹر کر دیتا ہے ان پھلوں کو، اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ یہ پھل اتنی احتیاط سے نہیں دھوئے جاتے، بس اوپر سے ہلکا سا پانی بہا لیا جاتا ہے، لیکن زمین میں تو کتنی ساتھ گندگیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ کھیتوں میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، کھیتوں میں ہر طرح کی گندگی ہوتی ہے، تو پھر تو دل ہی نہ مانتا ان کو ایسے کھانے کو۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ کچھ بیلیں زمین پہ چڑھائی جاتی ہیں، زمین پہ ہوتی ہیں نا. بس اب دیکھیے، تربوز بیل پہ اگتا ہے، کدو، کھیرا، ترئی، کریلا، بھنڈی، سب زمین پہ رہتے ہیں. کیوں؟ اب ذرا سوچیے، اگر تربوز کی بیل اوپر چڑھتی تو حال کیا ہوتا؟ ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے انشاءاللہ جب پڑھیں گے الحکیم، اللہ تعالیٰ کا نام، لیکن یہاں بھی سنا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص کہیں بیٹھا تھا اور اس نے دیکھا کہ تربوز جو ہے اس کی بیل زمین پہ ہے، اور پاس ایک درخت تھا تو وہ اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. درخت کے اوپر کوئی اور پھل لگا ہوا تھا، چھوٹا سا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہنے لگا کہ اللہ، تو نے تربوز کو درخت پہ کیوں نہیں اگایا، زمین پہ اگا دیا بیل میں؟ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس کا پھل وہاں سے گرا، کوئی پکا ہوا پھل، کوئی بیر، کوئی امرود، کوئی سیب، اور وہ اس کے سر پہ گرا. جو ہی وہ پھل اس کے سر پہ لگا، ایک دم چلا اٹھا، کہنے لگا، اللہ اب میں حکمت جان گیا کہ تو نے تربوز کو درخت پہ کیوں نہیں لگایا. تو حقیقت ہے نا، یہ کائنات رب کا فیصلہ ہے. اس نے انسان کی غذا کے لیے مختلف چیزیں بنائیں، اس کو پتہ ہے کس کو کہاں کرنا ہے، کس کا قد بڑا ہو، کس کو نیچے زمین پہ بچھانا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حمولہ اور فرشہ کی بات ہوئی، یہ مالک کی باتیں ہیں. اس نے ایک حکمت کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، اس نے غذا کے پیکیجز ہمارے لیے لٹکا دیے. ان کو دیکھتے ہی اس کے ٹیسٹ کا احساس آنے لگتا ہے، ان کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پوری کائنات حسن اور دلکشی کا ایک مرقع بنی ہوئی ہے. اتنے پیارے رب کو چھوڑ کے کیا دوسروں کی طرف جاؤ گے؟ جس رب نے تمہارے لیے وَنَخْلَ وَالزَّرَّ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کیں. نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کو تمرا کہتے ہیں، تمر. کچھ کھجوروں کے نام رطب ہوتے ہیں، کچھ یابس ہوتی ہیں، لیکن درختوں پہ کھجوریں لگتی ہیں، اسی کا ذکر ہے یہاں، کھجوروں کے درخت. اب ہم نے تو کبھی کھائے یا دیکھے، کھائی تو بہت ہوں گی لیکن درخت دیکھے نہیں ہوں گے. اگر آپ دیکھا جائے تو کھجور کا درخت ایک بالکل مختلف درخت ہوتا ہے ان درختوں سے جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں. انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت 13 کو جب ہم پڑھیں گے آگے جا کے، تو اس میں ڈیٹیل سے کھجور کے درخت پہ بات ہوگی. لیکن یہاں تو ہم ایک تقابل کر رہے ہیں کہ کائنات کا مالک کیا کچھ نہیں کر سکتا. جو بیلوں پہ پھلوں کو لگا سکتا ہے، سبزیوں کو لگا سکتا ہے، ان کے سائز مقرر کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر کریلا اس طرح کا ہونے کی بجائے کہ چھلکا اس کا اتار لو، پتلی پتلی اس کی کتلے کرو، تھن سی ہوتی ہے نا اس کی سکن، اندر سے اگر بیج نکال دیں، باہر سے تھوڑا سا بور نکال دیں تو پتلی سی چیز ہے، جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو بہت مزے کا لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس کریلے کو سمجھ لیں کہ موٹی شکل میں ہوتا، تھک ہوتا، بھنڈی کی طرح ہوتا، اور آپ کو اس کی بائٹس لینی پڑتی کڑوی کڑوی، مشکل تھا نا. بعض لوگ کہتے ہیں بھنڈی میں لیس کیوں ہے، یہ اعتراض کرنے والی باتیں ہیں. جب اس کے فوائد جانتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ذات انسان کے اسٹمک کے لیے کیسی کیسی رطوبتیں تیار کرتی ہے. زرع مختلفاً، زرع کھیتی کے لیے ہے. بعض کہتے ہیں کہ زرع نخل کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق باقی ساری چیزوں سے بھی ہے. اور حقیقت کے کھیتی کو کہتے ہیں، یعنی کھیتیاں ہوتی ہیں نا، کچھ کھیت ہوتے ہیں اور کچھ کھیتیاں ہوتی ہیں. فرمائے اکھلو ہو ان کے میوے، سبحان اللہ، کن کے میوے؟ کھیتیوں کے میوے، نخل کے میوے، یہ ساری چیزوں کے میوے. اور میوہ کہتے ہیں پھل کو، ان کا پھل جب آتا ہے. والزیتون والرمان، زیتون ہمارے ہاں معروف نہیں لیکن عموماً انگور سے ملتی ہوئی ایک چیز ہے، سبزی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. رنگ میں بھی ملتا ہے، ٹیسٹ میں بالکل نہیں ملتا، سرخ بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے. دور پڑے ہوں تو آپ دیکھیں انگور اور زیتون میں فرق نہیں لگتا، بعض جگہ آپ لوگ نے یہ تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ زیتون کو اپنے انگور سمجھ کے منہ میں ڈالا اور ایک دم آپ کا منہ کا ذائقہ بدل گیا. یہ اللہ کی ذات ہے کہ کیسے مختلف پھلوں کو کسی کو نمکین کر دیا تو کسی کو میٹھا کر دیا. شکل ایک ہی جیسی ہے, ٹیسٹ فرق ہے, ایک میٹھا اور کھٹا اور دوسرا نمکین اور کڑوا. والرمان اور انار, متشابہم وغیر متشابہ, کچھ ملتے جلتے اور کچھ نہیں ملتے. اب کون کس سے ملتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ انگور اور زیتون آپس میں ملتے جلتے ہیں اور کھجور اور انار نہیں ملتے, ایسے ہی ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ انگور بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. اشارہ ہے اس میں متشابہن میں کہ ایک ہی پھل کی کئی قسمیں, ایک طرح کے نہیں کئی قسم کے پھل ہیں. سبحان اللہ, کچھ ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے. بعض لوگوں کو پھلوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے نا, چن لیتے ہیں یہ میٹھے ہوں گے یہ کھٹے ہوں گے. کچھ بیچارے جب بھی لاتے ہیں تو وہ کھٹا پھل ہی لے کے آ جاتے ہیں. پہچان کی باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے مختلف چیزیں پیدا کی, تم کیا کرو, کلو من ثمری ہی, تم پھلوں میں سے کھاؤ. یہ ہے رب کی شان, سب کچھ پیدا کر کے انسان پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ دیکھو اب بس دیکھ دیکھ کے خوش ہو, بس اس کو چھوتے رہو سونگتے رہو لیکن کھانا نہیں. نہیں, کھاؤ, لیکن کب کھاؤ؟ من ثمری ہی اذا اثمرا, جب اس کا پھل نکل آئے. کچے نہ کھاؤ, اور اس کے پھل کو کھاؤ یعنی درختوں کا نہ توڑو, ان کی بیلوں کو نہ کاٹو. کچھ بیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے پھل توڑ لیں تو دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. پھل درختوں کے اوپر سے پھل توڑتے ہیں تو پھل پھر آتا ہے. اشارہ ہے اس میں کہ پھل کو توڑو, درختوں کو نہ کاٹو. آج کتنا آوازہ بلند کیا جاتا ہے کہ درخت نہ کاٹے جائیں. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے درختوں کے تحفظ کی بات کر دی کہ کلو من ثمری ہی, پھلوں میں سے کھاؤ, اذا اثمرا, جب پھل آئے گا. کیونکہ جب پھل آتا ہے پھر اس کو پکنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض پھل جب نکلتے ہیں تو اس وقت پورے تیار ہو چکے ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ ان کو کھایا جائے. بعض نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ دیا, کہتے ہیں کہ ثمری ہی کے بعد اذا اثمرا کی قید کیوں ہے؟ اس سے مراد ہے کہ مالک کے لیے حق شرعی سے پہلے خود کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی آگے بات آئے گی نا کہ کچھ پھل آتا ہے تو اس میں سے کچھ پھل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے. تو محسرین کہتے ہیں اذا اثمرا کہ جب پھل آ جائے تو کوئی بات نہیں, اگر تم اس کا عشر نہیں دے چکے, اگر اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں تم نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, تم کھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب کے اعتبار سے آگے آ رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور اس میں جو شرعی حق واجب ہے کاٹنے یا توڑنے کے دن وہ مسکینوں کو دو. حساد کا لفظ جو ہے حسادن اور حسادن دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے, دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے اس کو پہلے سمجھیں گے. حسید کھیتی کو کہتے ہیں, حساد کہتے ہیں کھیتی کو کاٹنا. آتو حقہو سے اشارہ ہے عشر کی طرف. عشر کہتے ہیں اس مال کو جو کسان کے فصل آنے کے بعد اس کے ذمہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ زمینیں ہوتی ہیں جو بارانی ہیں. بارانی کون سی ہیں؟ جس پہ بارش کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے, کسی چشمے سے آ جاتی ہے. جب اس میں سے فصل اگے گی تو اس وقت دسواں حصہ, اسی لیے اس کو عشر بھی کہتے ہیں نا, دسواں حصہ صدقہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن کچھ جگہ پانی خود دینا پڑتا ہے, کنویں ٹیوب ویل ہوتے ہیں, نہروں سے محنت بھی آتی ہے, خرچ بھی اٹھتا ہے. تو پھر دسویں کی بجائے بیسواں حصہ دیا جاتا ہے, جو اس سے آدھا بنتا ہے. ایک ڈالر کے آپ اگر 10 حصے کریں گے تو 10 سینس بنیں گے ایچ حصے میں, اور اگر آپ 20 حصے کریں گے تو 5 سینس بنیں گے. کتنا پیارا ہے ہمارا دین, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حق ادا کر دیا جاتا ہے. تو اس کا ذکر ہے یہاں کہ دیا جائے. زکوٰۃ کے اور اس میں عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال بھر کے بعد دی جاتی ہے, جبکہ عشر کا تعلق مدت سے نہیں ہے, جب بھی فصل آئے گی. تب دیا جائے گا. پھر اسی طرح مختلف جو پیداوار ہیں اس کے اوپر مختلف اس کی شرح ہوتی ہے کہ جتنا ہو اتنا ہی دیا جائے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کوئی 948 کلو گرام سے کم اگر کسی کی پیداوار ہے تو پھر عشر اس پہ نہیں ہوگا. کوئی بھی غلہ ہے, پھل ہیں, سبزہ ہے, وٹ ایور, اس میں اسی طرح ہوگا. اس کی روایت صحیح بخاری میں ہے, کتاب الزکات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق کھجور سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 اوقیہ چاندی یعنی 52.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں, اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں. یعنی جس کے پاس 5 اونٹ ہیں اس کے بعد پھر زکوٰۃ لازم ہوگی, باقی نہیں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں گندم وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو اس وقت اس پہ زکوٰۃ نہیں تھی, لیکن اگر آج کوئی چاول, گندم ایسی چیزیں اگاتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی اس کا ایک پورا چیپٹر ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں, آپ کو دلچسپی ہے تو آپ حدیث کے ابواب ضرور پڑھیے, کتاب الزکوٰۃ, اس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ایگزیمپٹ کیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی, مثلا آلو ہے, پیاز ہے, لہسن ہے, ادرک ہے, اس پر عشر ہوتا ہے. لیکن جو سبزیاں جلدی خراب ہو جاتی ہیں ٹائملی, مثلا ٹماٹر, کدو, ٹنڈے, کریلے, تورے, اس پر عشر نہیں ہوتا. ہاں, اس کو اگر کوئی تجارتی مقاصد کے لیے جمع کرتا ہے پھر بیچتا ہے تو جو مال ہوگا اس پہ پھر وہی 2.5% کی جو زکوٰۃ ہے وہ اسی طرح سے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حصہ دو. اس سے دیکھیے کہ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہماری شریعت دیہات میں رہنے والے ایک کسان کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی ہمارے لیے ہے. آج کے دور میں اگر ہم کسی پڑھے لکھی اور بڑے تہذیب یافتہ اور بہت ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے بھی زکوٰۃ کا حکم ویسے ہی ہے جیسے کسی دیہات میں رہتے ہوئے ایک شخص کے. کوئی علم حاصل نہ کرے اور کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چکھلا, میرے لیے یہ ساری چیزیں ہٹ گئیں, ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مکلف کر دیا ہے. اگر کوئی نہیں سیکھتا, جہالت کی وجہ سے نہیں دیتا, تو اس کا وبال پڑے گا. اسی لیے اب دیکھیے کہ علم کتنا ضروری ہے. اتنا انسان اپنے آپ کو دین سے قریب کرے گا اتنا اس کی زندگی میں عمل کرنا بھی آسان ہوگا. ایک بات جہاں پیش کی جاتی ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے تو یہاں عشر یا زکوٰۃ کی بات آ گئی تو اس کی کیا بات ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ پوری سورۃ ایک ہی موقع پہ نازل ہوئی تھی سوائے چند آیات کے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں مدنی آیتیں ہیں اور انہی میں سے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں. بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں بھی زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا اور نصاب جو تھا یعنی اس کی کوانٹیٹی وہ مدینہ میں جا کے لازم ہوئی تھی تو یہاں ذکر کر دیا گیا, لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ پھر مدینہ میں جا کے دی گئیں. لیکن بہرحال آج کے دور میں تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ آ تو حق کہو. ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس کا حق دو. بعض کہتے ہیں کھیتی کا حق دو, پھل کا حق دو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق اللہ کا ہے. یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق اس کے بندوں کو دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دیا جائے اور کس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں کو دیا جاتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی دیکھ بھال کا یہ انتظام کیا کہ جن کی کھیتیاں ہیں, جن کی فصلیں ہیں, جب وہ خوش ہو رہے ہیں اپنی فصلوں کو پانے سے تو وہ غریب اور مسکین لوگ محروم نہ رہ جائیں جن کے پاس کچھ نہیں. سورۃ الکہف میں جا کے آپ ایک واقعہ پڑھیں گے, باغ والا, اس میں بھی آپ کو ایسی ہی کچھ کہانی ملے گی کہ ایک نیک شخص تھا, جب بھی اس کی فصل اگتی تو وہ اس میں سے کچھ حصہ مسکینوں اور غریبوں کو دیتا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں کو بڑا ملال ہوا کہ میرا باپ کتنا بے وقوف تھا کہ اتنی کمائی, محنت کی, اس میں سے اتنا حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا. اب ان کو یہ تو پتہ ہی تھا کہ غریب تو آئیں گے ایسے موقع پہ, تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دن کا انتظار ہی نہیں کرتے, رات کو اندھیرے اندھیرے جا کے فصل کاٹ لیتے ہیں تاکہ ان کو نہ وہ پاس ہو نہ ہمیں ان کو دینا پڑے. اسی نیت سے جب وہ گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ ان کے کھیت کی تیار فصل جو تھی وہ کٹ گئی اور جل کے راکھ ہو گئی. جب وہاں گئے تو اپنا کھیت پہچانا بھی نہیں, کہنے لگے شاید ہم کسی اور کے کھیت میں آ گئے, اور اس طریقے سے ان کو سزا مل گئی اپنی بری نیت کی. تو کبھی زندگی میں ایسا نہ کیجیے. اپنی عادت بنائیے. یہاں تو فقہی باتیں اور شرعی باتیں ہیں لیکن عام زندگی میں بھی عادت ہونی چاہیے. جب آپ کو پاکٹ منی ملے 5-10 ضرور صدقہ کر دیجئے. جب کوئی نیا پھل آپ کے گھر میں آئے اس میں سے کوئی ایک اچھا سا پیس نکال کے اپنی گھر والے غلاموں مسکینوں یا اپنے ملازموں کو دے دیجئے. کوئی نیا کپڑا بنائیں تو پہلا کپڑا دے دیجئے اللہ کے راستے میں. کوئی نیا برتن گھر میں آ جائے تو پہلا کوئی برتن نکال کے دے دیں. یہ انسان کے دل کو دنیا کی محبت سے نکال لیتا ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیکار چیزیں نہیں جمع ہوتی. انسان ہونے کے ناطے نئی چیزیں انسان استعمال کرتا بھی ہے کر بھی سکتا ہے, کوئی منع نہیں, کوئی قباحت نہیں. لیکن جب نئی چیزوں کے آنے پہ پرانی چیزیں نہیں دیتا نا اللہ کے راستے میں, تو یہ چیز پھر انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے, ایک فتنہ بن جاتا ہے اور انسان کا دل لالچی ہو جاتا ہے. اپنا پیٹ تو کبھی بھرتا ہی نہیں لیکن دوسروں کا بھی انسان فکر کرے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دنیا میں نظام قائم رہے گا. اب دیکھیں کہ اسلام کا نظام اتنا فطری ہے کہ دولت مند اگر اپنی پوری زکوٰۃ دیتے جائیں تو کسی فقیر کو کسی غریب کے آگے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے. ایک بیلنسڈ ہے زندگی. کچھ کو زیادہ دیا, کیوں دیا؟ کہ جن کو نہیں دیا ان کو تم اب اپنے اس حصے میں سے دو, اور جب جس کو دیا ہے وہ کہے کہ اب میں اور بھی خون چوس لوں دوسروں کا جن کو نہیں دیا ہوا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں بدحالی آتی ہے, غریب غریب تر ہونے لگتا ہے, امیر امیر تر ہونے لگتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ امام مجاہد کہتے ہیں کہ کھجوریں کاٹنے کا وقت جب آتا تو لوگ ایک گچھا لٹکا دیا کرتے تھے, ادھر سے جو گزرتا تھا کھا لیا کرتا تھا. یعنی یہ بھی ایک حق ادا کرنے والی بات ہے کہ جس طریقے سے بھی دے دو, مہمان نوازی کر دو, دل کی خوشی کے ساتھ دے دو, لیکن دو ضرور. دینے والے بنو, نہ دینے والے نہیں بنو, لینے والے نہیں بنو. اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرو. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے طلحہ بن عبداللہ کی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اسلام کے متعلق پوچھنے لگا. آپ نے 5 نمازوں کا, رمضان کے روزوں کا اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اس شخص نے عرض کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ لازم ہوگا؟ فرمایا نہیں, ہاں اگر تو اپنی خوشی سے کوئی اور نیکی کرنا چاہے تو کر لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فرائض کو پورا کر لیتا ہے. اب یہاں یہ 3 ہی باتیں ہیں کیونکہ ابھی باقی چیزیں آئی نہیں تھیں, تو اس سے مراد اگر آج کے دور میں ہم لیں تو یہ کہ جب کوئی فرض چیز انسان ادا کر لیتا ہے تو پھر اگر سنت نوافل نہیں بھی کر پاتا, اعمال میں کمی ہو سکتی ہے, درجے کم ہو سکتے ہیں, لیکن جنت ملنے کی امید کی جاتی ہے. لیکن جہاں فرائض ہی نہ ہو پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے مال میں سے دوسروں کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہاں ایک چیز ہے اور وہ کیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا, اس زیادتی نہ کرنا, اسراف نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہو لا یحب المسرفین, بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں اسراف کی بات ہو گئی, اسراف سے ہی مصرف ہے. اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسراف سے یہاں کیا مراد ہے؟ ویسے تو آپ پڑھتے ہی ہیں کہ اسراف لفظ جو ہے وہ بہت مختلف معنوں میں قرآن پاک میں آیا ہے. جیسے سورۃ الاعراف کی آیت 31 میں آپ پڑھیں گے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم, اپنی زینت لے لو ہر نماز سے پہلے اور کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو. بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسراف سے یہاں کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں, آپ پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص فرض زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو بلا شبہ ایک اچھا عمل ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن اتنا زیادہ نہ دے دے کہ خود محتاج ہو جائے. یہ پہلی صورت ہے. یعنی یہاں اب عشر کی بات ہوئی تو کوئی کہ اچھا ایسا کرتا ہوں میں سارا ہی دے دیتا ہوں, میں اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا, کوئی بات نہیں, صدقے میں بھی زیادتی کر لوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ میں, افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے. روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے کہ انہوں نے صدقے کے بارے میں جب سنا تو انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا اور رات کو گھر آ کے بیٹھ گئے. اب نہ بچوں کے لیے کچھ تھا نہ گھر میں کچھ تھا تو افسوس ہوا. تو کہا ایسا صدقہ نہ دو کہ جس کے بعد تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے. یہ ہے اسلام کی خوبی کہ گھر والوں کے بھی حقوق ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ دے دو جو تمہارے گھر والوں سے زائد ہے. تفصیل ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں, پہلے مختلف اس کی شکلیں لکھ لیں. دوسری شکل کیا ہے اسراف کی؟ کسی گناہ کے کام میں یا غیر ضروری کام میں خرچ کر دے. ایسے کاموں میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی گناہ ہے. یعنی گناہ کے کام میں خرچ کیا, آپ نے ایک ڈالر خرچ کیا کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا نافرمانی کے کام پہ, وہ بھی اسراف ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ اپنی ذات پر ضرورت سے زائد خرچ کرے. ایک چیز سے گزارا ہو سکتا تھا تو چار چیزیں رکھے, ایک کلو سبزی سے گزارا ہو سکتا تھا تو دو کلو پکا لے, ایک کلو گوشت کافی تھا تو آپ چار کلو پکائیں تاکہ ڈش اچھی رہے بھری رہے, یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام رویوں سے انسان کو منع کر دیا جس سے تکبر جھلکے, بڑائی جھلکے, اپنی تعریف کرنا مقصود ہو. باقی رہ گئی بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اسراف کیا ہے, تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان اپنے بیوی بچوں, گھر والوں یا جن کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کی حق تلفی کر کے سارا مال دے دیتا ہے تو اسراف ہوتا ہے. لیکن اگر مستحق لوگوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور باقی اللہ کے راستے میں دے دیا جائے تو یہ اسراف نہیں بلکہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو تو مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ تین رات بھی اس میں سے میرے پاس سوائے اس مقدار کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں کچھ باقی نہ رہے. جیسے ہی بخاری کی روایت ہے, حق داروں کے حق دینے یہ لازم ہے. ایک بار حضرت ابو ذر نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے داخلے کی اجازت چاہی. حضرت عثمان نے اجازت دے دی. حضرت ابو ذر لاٹھی ہاتھ میں لیے اندر پہنچ گئے. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بعد کچھ مال ترکے میں چھوڑا ہے, کعب بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اس پہ اب ڈسکشن کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اپنے پاس مال چھوڑ جاتا ہے بچوں کے لیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. حضرت کعب نے کہا, اگر اس میں اللہ کا حق پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ سنتے ہی ابو ذر نے لاٹھی اٹھا کر کعب رضی اللہ عنہ کے ماری اور بولے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, آپ فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دوں اور اللہ قبول فرما لے تو مجھے پسند نہیں کہ اس میں سے چھ اوکیا, یعنی بڑی معمولی سی رقم ہے, اس کو بھی اپنے بعد چھوڑ کر جاؤں. عثمان, میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابو ذر نے یہ سوال تین بار کیا. اس پر اب حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. ابو ذر غفاری بڑے زاہد قسم کے شخص تھے. ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں پہلے بھی کہ جب یہ فوت ہوئے تھے تو کسی جنگل میں تھے, یعنی ان کی شدت کی وجہ سے ان کا گزارا ہی مدینہ میں نہیں ہوتا تھا. لوگوں کو فتوے دیتے تھے جو بڑے سخت تھے, کیونکہ جو خود اپنے عمل میں سخت ہوتا ہے نا اس کے لہجے اور رویے میں کبھی کبھی سختی آ جاتی ہے, اس کی آواز بلند ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ خود عمل کر رہا ہے تو تبھی تو وہ کھٹک کے بات کرتا ہے, اور جب اپنا عمل نہیں ہوتا تو آوازیں دبی دبی رہ جاتی ہیں اور گول مول باتیں ہونے لگتی ہیں. تو ان کو یہ بات نہیں درست لگتی تھی کہ کوئی اپنے پیچھے چھ اوکیا بھی چھوڑے. لیکن جب انہوں نے دوسرے صحابی سے یہ حدیث سن لی کہ ہاں کوئی حرج نہیں, تو یہ بات ہے اصل میں مصرفین کے راتے سے کہ اگر کوئی اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاتا ہے اور ضروریات بھی دیتا ہے, پوری کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ اس کی بات ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ کے نبی حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت ان کے پاس چھواروں یعنی خشک کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا, یہ کیا ہے بلال؟ بلال نے عرض کیا, میں نے کل کے لیے رکھ چھوڑا ہے, یعنی میں نے اس کو سیو کر لیا فیوچر کے لیے. فرمایا, کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ اس ذخیرے کی بھاپ یعنی گھٹن دوزخ کے اندر کل تم کو محسوس ہوگی؟ بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ رکھ، یہ بہکی کی روایت ہے فی شعب الایمان میں۔ تو اس سے آپ کو ایک دوسرا اینگل دکھتا ہے کہ اس خوف سے جمع کر کے رکھ لینا، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ایسی چیزیں کہ جس کے دنیا میں خراب ہونے کا ڈر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال نے جس وقت یہ چیزیں جمع کی ہوں گی اس وقت مکہ میں غربت ہوگی، مدینہ میں کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو دوسروں کو ضرورت ہو اور اس وقت آپ چھپا لیں، یہ زیادتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ایک چیز ہے جہاں کسی کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے، بس آپ کے اس کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کے اس رات کے لیے بھی بہت ہے، اتنے میں آپ کے اس کوئی بھوکا غریب آ جاتا ہے، اس کو کھانا کھانا ہے، اور آپ صرف اس لیے اس کو نہیں دیتے کہ میں نے اس کو بیچ میں کچھ دے دیا تو میرے لیے تھوڑا رہ جائے گا، پھر مجھے دوبارہ پکانا پڑے گا، تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بندے کے لیے اللہ کی طرف آنا آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ پوچھا گیا اللہ کے نبی کون سا صدقہ افضل ہے، فرمائے تنگ دست کی محنت کی کمائی سے بقدر طاقت خیرات کرنا سب سے افضل ہے، اور دینا شروع کرو تو اپنے اہل و عیال سے کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے خود کماتا ہے محنت سے، پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھیں حضرت زینب، ان کو لمبے ہاتھوں والی کہتے تھے، یعنی صدقہ بہت کرتی تھیں، تو محنت مزدوری کرتی پھر اس سے جو پیسے جمع ہوتے اس کو غریبوں میں بانٹ دیتی۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ اینگل آپ کو دکھتا ہے مصرفین میں سے نہ ہونے کی بات۔ اسی طرح مقاتل ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا تصرفو کا مطلب کیا ہے کہ کھیتی اور چپایوں میں بتوں کو شریک نہ کرو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام میں خرچ نہ کرو۔ یہ بھی بڑا پیارا اینگل ہے کہ گناہ کے کام میں جب خرچ کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا بھی ہوگا تو اسراف ہی ہوگا۔ امام مجاہد کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اسراف سے مراد ہے اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا۔ اگر کوہ ابو قیس کے برابر کسی کے پاس سونا ہو تو اللہ کی راہ کی اطاعت میں سب خرچ کر دے تو وہ مصرف نہ ہوگا، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ایک درہم یا ایک سیر بھی صرف کیا تو مصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور تفسیر اس آیت کی یاس بن معاویہ ہیں، یہ سارے اسلاف میں سے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ کے نبی کے بہت قریبی دور میں تھے، اور انہوں نے قرآن پاک کی جو تفاسیر کی وہ ہماری آج کی باتوں سے بہت بھاری ہیں، اس لیے ان کا ایک کال نقل کر دینا اپنی آدھا گھنٹہ بات کرنے سے بھی بہتر لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک آیت کو کیسے مختلف انداز سے سمجھا۔ اس سے آپ کو دین کی فصلت بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیسے اللہ کا دین جو ہے وہ انسانوں کو وسعت دیتا ہے کہ ایک ہی بات کتنے مختلف اینگل سے سمجھی جاتی ہے، کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے، کوئی یکسانیت نہیں ہے کہ ایک بات ایک طرح سنی اور دوسری طرح سنی تو کہا یہ غلط ہے، اور جو بات میں نے سن لی اپنے عالم سے وہی ٹھیک ہے۔ دین وسعت نظری دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس تفسیر کے انداز سے آپ کو یہ بھی دکھے گا کہ ایک ہی حکم ہے اور اس کو کتنی مختلف طرف سے سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یاس بن معاویہ وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کی حد سے ہٹنا اسراف ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ابن وہب ہیں، وہ ابو زید کا ایک قول نقل کیا کرتے ہیں، لا تصرفو کے مخاطب حکام ہے، حکمران ہے، یعنی اللہ نے حاکموں کو حکم دیا کہ اپنے حق سے زائد نہ لینا، یعنی زیادہ ٹیکس نہ لینا، کیونکہ اس کے بارے میں وہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ لوگوں کا سب سے بڑا ہوا مال زکوٰۃ میں وصول نہ کرو، یعنی درمیانے درجے کا مال لیا کرو زکوٰۃ میں۔ تو اسی کی دلیل بنا کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں لا تصرفو سے حکمران مراد ہیں۔ ساری باتوں کو جمع کریں تو سارے ہی مراد ہیں۔ ایک آخری بات ہم اپنے عمل کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں، اللہ نے وہاں تو پھلوں کی بات کی کہ جب پھل پک جائیں تو تم اسراف نہ کرو، آج ہمارے پھل کیا ہیں؟ آج ہماری کھیتیاں کیا ہیں؟ ہماری اولادیں؟ جب بچے 12-12, 14-14 سال پڑھ لیتے ہیں، ہماری کھیتی پک جاتی ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جشن، پارٹی، اس میں حد سے نہ گزرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کس رویے سے منع کرتے ہیں کہ ایسا رویہ اختیار نہ کرو جو نعمت دینے والے کو ناراض کر دے، ایسا جشن نہ مناؤ کہ جن کو وہ لوگ جن کو وہ پھل نہیں ملا دیکھ کر ان کے دل خراب ہونے لگے۔ بعض دفعہ آپ کے کسی بچے کو بہت بڑی کامیابی ملتی ہے، آپ اس کی گریجویشن کرتے ہیں خوب دھن درج سے، اس میں وہ ماں باپ بھی بلائے گئے ہوتے ہیں جن کے بچے گریجویٹ نہیں کر چکے، یا بچے ہیں ہی نہیں، یا کوئی اور پرابلم، ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو دکھی نہ کرو، یہ ہے اسلام کا خوبصورت مزاج۔ آج امت مسلمہ اپنے رویوں کو چیک کرے، وہ بچوں کی خوشیاں ہوں، وہ بسم اللہ ہو یا آمین ہو، یا شادیاں یا منگنی یا بیاہ ہو، کیا ایسے لمحوں میں یہ سوچ ہمارے دلوں میں آتی ہے کیا کہ ہماری اس خوشی کو دیکھ کے کہیں دوسرے تکلیف محسوس نہ کرنے لگے؟ یہ کب آئے گا؟ جب ہمارا حال وہ ہوگا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جب مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہے گا جو اپنے لیے چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ یہ رواج آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے اچھلنے کو دل نہیں کرے گا، دل چاہے گا کہ ہم ڈھکے چھپے ہی رہیں، پھر اپنی نعمتوں کو اتنا ظاہر نہیں کریں گے کہ کہیں دوسرے نہ خراب ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں نیا پھل بھی آتا ہے تو ہمسائے کو کچھ دو، نہیں دے سکتے تو چھپا کے لے کے جاؤ کہ اس کا کوئی بچہ تمہارے ہاتھ میں وہ پھل دے کر تکلیف محسوس نہ کرے۔ آج امت مسلمہ اس درد سے خالی ہے، اسی وجہ سے آج ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم غلط کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں۔ آگے پھر کچھ باتوں کا ذکر ہے جانوروں کے ناطے سے، فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں بعض اونچے قد کے جانور ہیں اور بعض چھوٹے قد کے جانور ہیں، کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے دیا، لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیوں انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ فصلوں کا ذکر کرنے کے بعد جانور اور چوپایوں کا ذکر ہے۔ حمولہ حمل سے ہے، وہ جانور جو سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں، مثلا اونٹ، بیل، فرشا پست قد، چھوٹے قد کے جانور جو سواری کے کام نہیں آتے لیکن ان کی جو کھالیں ہیں وہ کام آتی ہیں، مثلا بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، چھوٹے قد کے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی جو کھال ہوتی ہے وہ زمین پہ رقص کے طور پہ استعمال بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو فرشا کہتے ہیں۔ کہا ہے ان دونوں قسم کے جانوروں کو کھلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا۔ بار بار کھانے کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کھاتا پیتا دے کے خوش ہوتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا کہ ہم کھا کیوں نہیں رہے، ہم کھائیں نہیں بس دیکھیں اگائیں، نہیں، لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں رحبانیت نہیں ہے، جائز خواہشات میں سے کچھ پورا نہ کرنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، چاہتا کیا ہے وہ، کھاؤ لیکن رب کو یاد کرو، اس کے طریقوں سے کھاؤ، اور وہ طریقے اختیار نہ کرو جو مکہ والوں نے کیے تھے۔ اسی پہ تبصرہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ شیطان کے قدموں پہ چلنے کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے اور ہر جگہ ایک بالکل مختلف معنی ہے۔ یہاں شیطان کے قدموں پہ چلنے سے مراد کیا ہے کہ مکہ والوں کی طرح اپنی مرضی سے جانوروں کو حلال اور حرام نہ کر لو، کہ یہ عورتیں نہ کھائیں، یہ مرد نہ کھائیں، اس کو سب کھا لیں، اس کو وہ نہ کھائیں، یہ اس مہینے میں نہ کھاؤ، یہ اس مہینے میں نہ کھاؤ، یعنی جانوروں کے کھانے پینے میں حد بندیاں مقرر نہ کرو۔ انہوں نے بھی تو شیطان کے پیچھے لگ کے جانور کو اپنے لیے حلال کیا تھا، کسی کو حرام کر دیا، تو گویا کہ کھانے پینے کے معاملے میں کمی بیشی کر لینا یہ بھی اصل میں شیطان کے قدموں پہ چلنا ہے۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ بڑا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے سب سے پہلا وار جو انسان پہ کیا تھا نا، وہ کھانے پینے پہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو اس پھل کے قریب کر دیا جو پھل ان پہ منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ظالم کہیں تمہارے کھانے پینے کے اندر شامل ہو کے تمہیں ناراض نہ کروا، رب کو تم سے ناراض نہ کروا دے، جو توانائی ملتی ہے اس کھانے سے اس کو شیطان کو خوش کرنے پہ نہ لگاؤ، نعمت دینے والے کو ناراض کر کے شیطان کی باتوں کو نہ مانو کہ وہ تم سے غلط کام کروائے اور تم اسی بات پہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرو کہ دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ آج دیکھیے ذرا ہمارے ہاں کیا طریقے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ کلو امر ہے حکم کے لیے، اباحت ہے اس میں، جائز ہے، مکروہ نہیں ہے کھانا، کھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں مما، لفظ مما کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس میں من اور ما تھا، من تبعیض کے لیے کہ سارا نہ کھا لو، کچھ کھاؤ. سارا تو کھایا بھی نہیں جا سکتا، کچھ ہی کھایا جاتا ہے نا. اور یہ جو حمولہ و فرشہ ہے نا، اس کو پیچھے سے آپ دیکھیں تو وہ پیچھے جو جنات معروشات ہے اس سے ملایا گیا کہ جس رب نے وہ پھل سبزیاں پیدا کی تھی اسی نے جانور پیدا کیے. تو اسے ایک بڑا باریک نقطہ میں سمجھ میں آیا، اور وہ کیا کہ جانوروں کا بھی خالق وہی ہے جو پھلوں اور فصلوں کا ہے. پچھلے دور میں جب شرک ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی حصوں میں بانٹا گیا کہ فلاں کا خدا فلاں ہے، شر کا فلاں ہے، فلاں کا فلاں، کہا نہیں یہ سب کا ایک ہی رب ہے، الہ واحد. پھر اگلی آیت میں مزید کچھ اقسام بیان کی جا رہی ہیں جانوروں کی، ثمانیت ازواج من الذئن اثنین، پیدا کیے آٹھ نر اور مادہ. کیسے؟ من الذئن اثنین، بھیڑ کی قسموں میں دو، و من الماعز اثنین، اور بکری میں سے دو. قل اذکرین حرم، آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام قرار دیا، امل انسین یا مادہ کو، ام مشتملت علیہ ارحام، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں، یعنی ان کے پیٹ کے بچے. نبیونی بعلم، مجھ کو علم کے ساتھ خبر دو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت میں دوبارہ انسان کو توہمات سے نکالا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی ساری آیتیں جو ہیں وہ مشرکین مکہ کی ان غلط رسم و رواج کے ضمن میں ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں رکھا ہوا تھا کہ یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، اس کو دو، اس کا نہ دو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ترتیب رکھی. اصل بات کیا ہے کہ عرب لوگ گوشت اور دودھ لینے کے لیے جو جانور پالتے تھے نا، اس میں چار بڑے معروف تھے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. اب یہ چار جانور ایسے تھے جسے گوشت یا دودھ ملتا تھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں حرمت کی کچھ باتیں کر لی تھیں جس کا ذکر آپ پیچھے پڑ چکے تھے. اور وہ کیوں تھی؟ مشرکانہ رواج، رسمیں. اب بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، چاہے نر ہوں یا مادہ، عقلی طور پر دیکھیں تو اس میں حرمت کا کوئی سبب نہیں ملتا. اس کا پورے کا پورا گوشت انسان کی بہترین غذا ہے، ان میں کوئی ناپاک عادت نہیں ہوتی کہ جس سے انسانی طبیعت کراہت محسوس کرے. اور آسمان سے اترے ہوئے وحی کے علم کو دیکھ لیں، اس میں کسی جگہ اس کا حرمت نہیں ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ قومیں اس قسم کی باتیں کھڑ لیتی ہیں؟ یہ ساری باتیں شیطان کی ترغیبات ہوتی ہیں. انسان کے اندر فطری طور پر اللہ کی ذات کا شعور اور حرام اور حلال کا شعور موجود ہے. دیکھیے کہ ایک بلی کو بھی پتہ ہے حلال کیا اور حرام کیا. آپ بلی کو دودھ ڈالتے ہیں نا، تو وہ وہیں کھڑے ہو کے پیتی ہے اور بعد میں آپ کے پاؤں چاٹتی ہے. اور وہی بلی اگر کچن میں گوشت ہوتے ہوئے آپ کی نگاہ بچا کے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھاتی ہے تو وہاں نہیں بیٹھتی، بھاگ کے دور جا کے کھاتی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے جو دودھ آپ نے اس کو دیا یہ حلال تھا، اس کا حق تھا، اور جو گوشت کا ٹکڑا اس نے چرایا یہ حرام ہے، دور بیٹھ کے کھائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کوئی ایسے کام کرتے نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مطلب تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارا حق لیا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ بھوکے ہوں گے، ہم نے ان کا حق نہیں دیا ہوتا تو وہ لے لیتے ہیں، ورنہ جانوروں کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے. اب جب انسان کی فطرت میں حلال اور حرام کا فرق موجود ہے، تو پھر انسان جب اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس سے حرام اور حلال کی بات پوچھتا ہے، تو وہ فطرت کے راستے پہ. اور فطرت کیا کہتی ہے؟ کہ انسان غلط رسم و رواج میں پڑھنے کی بجائے زندگی گزارنے کے وہی طریقے رکھے جو رب کے دیے ہوئے. فرضی خداؤں کو گھڑنا، حلال اور حرام کے نام پر کچھ بے بنیاد چیزوں کو گھڑ لینا، شیطان ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے. اور افسوس کی بات کیا ہے کہ ایسا کرنے والے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے، اور اس طرح وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں کو ایک سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد یہاں کیا کہ نبیونی، مجھے خبر دو. صرف یہی نہیں کہا بلکہ نبیونی بعلم، سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو علم کی بنیاد پہ کرنی چاہیے, علم کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے. دیکھیں جتنی مرضی باتیں آپ کر لیں, اگر آپ کی باتوں کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب مشرقین تو ایسی کوئی دلیل پیش کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو ساری خود ساختہ باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کن تم صادقین, تم سچے ہو, تم حاضر تھے, تم اس وقت موجود تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جو باتیں تم نے بنائیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں, کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کوئی عینی شہادت ہی دے دو, کوئی ایسی بات ہی بتا دو. اصل بات یہ کہ تمہاری یہ خود ساختہ باتیں ہیں, تم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہو کرتے ہو. اس میں کچھ مشکل لفظ آئے ہیں, اس کو آپ کے ساتھ تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گی. زوج کا لفظ آیا ہے ازواج. ازواج سے مراد ہوتا ہے مختلف اور متعدد, یعنی ڈفرینٹ کے معنوں میں اور مینی کے معنوں میں. ثمانیہ آٹھ کو کہتے ہیں, اور زوج واحد مذکر یا مؤنث سب کے لیے بولا جاتا ہے جس کا ہم جنس کوئی جوڑا ہو, یعنی سپاؤس کے لیے بھی آتا ہے اور پیر کے لیے بھی آتا ہے. دو ہم جنس کے مجموعے کو بھی زوج کہتے ہیں اور اپوزٹ جنس کے جوڑے کو بھی زوج کہتے ہیں. اسی لیے عربی میں آپ دیکھیے زوج کے لفظ بیوی اور شوہر دونوں کے لیے آتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں زوجہ عورت کو کہتے ہیں, بیوی کو, اور زوج مرد کو کہتے ہیں. یہاں مراد کون سے ہیں جو ایک ہی قسم کے مختلف طرح کے ہیں. اور یہاں جو بات آئی ہے اگلا لفظ دیکھیے جو تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے, زن. زن کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے, مذکر مؤنث واحد جمع سب پر اس کا اطلاق آتا ہے. اس کی جمع ہوتی ہے زعین دعات حمزہ یا نون یا دعنن, دونوں ہی اس میں آئیں گی. پھر اس کے اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کو میں آپ کے لیے اسکپ کروں گی. کس کو کہتے ہیں زان؟ اون والی بھیڑ کو, یہ جو فر ہوتی ہے نا دمبا جس کو ہم بولتے ہیں اس کو زان کہتے ہیں. اور اس نئین دو مذکر اور مؤنث, مذکر مؤنث. اور ماس کہتے ہیں بالوں والی بکری کو یا بکرا. معزن مائزن کی جمع ہے, جیسے صاحب صاحب کی جمع ہے. اور اشتملت علیہ ارحام الانثیین سے مراد ہے بھیڑ بکری کے پیٹ کے اندر کے بچے, جیسے فیٹس ہوتے ہیں نا فیٹس کے لیے. اشتملت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں مشتمل ہے, شامل سے شین میم لام اس کا روٹ ہے. دونوں ماداؤں یعنی جن کا اوپر ذکر ہو گیا. اور ابل اور بکر, ابل اونٹ کو کہتے ہیں, بکر گائے کو کہتے ہیں. ساری بات کا خلاصہ یہ کہ مختلف قسم کے جانور جو ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا. تم نے جو بحیرہ صاحبہ حام وسیلہ بنا رکھے ہیں یہ تمہاری اپنی مرضی کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات تمہارے لیے نہیں مقرر کی. تم اپنے طور پہ جو بھی باتیں کہو گے اگر اس کی کوئی سند نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. لہٰذا تم ایسی باتوں کو اللہ کے ساتھ پیش نہ کرو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور اونٹ میں سے دو, وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے میں سے دو. قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ, کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو تو حرام کیا؟ امل انسین یا دونوں کی مادہ کو, یعنی کسی جگہ پہ جا کے ایسا کام کرتے تھے کہ دونوں قسم کے یعنی نر کوئی حلال ہو جاتے تھے تو مادہیں حرام. پیچھے بھی ذکر گزر گیا. اصل میں یہ ایسی خرافات ہیں کہ جس کی کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بس اب کہہ لیں یہ خود ساختہ ان کی رسومات تھیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام کن تم شہدا, کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اس وصاکم اللہ بہذا, جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا, اس حکم کا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا, پھر دیکھ لو کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے. یہ ایسی خود ساختہ رسم و رواج قائم کرنا, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسی چیزیں لوگ؟ لیدل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے جھٹلائیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو خود بخود اپنی پسند سے ایسی چیزوں کو پیش کرنے لگیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا دین بالکل ہی بدل جائے. ان کا حال کیا تھا؟ اپنی مرضی سے باتیں کرتے تھے. صحیح روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت تفسیر سورۃ مائدہ، اور صحیح مسلم میں کتاب الجنہ میں ایک روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا میں نے عمر بن لوحی کو جہنم میں اپنی اندڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اسی کو یہاں سب سے بڑا ظالم کہا گیا. کہتے ہیں کہ یہ خزایہ قبیلے کا سردار تھا، جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا. اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی. آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات مزید آپ کو مل سکتی ہیں کئی کتابوں میں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، بدایہ و نہایہ میں بھی آپ کو ملے گی، رحیق و مختوم میں بھی ملے گی. فرمایا اپنی مرضی سے ایسی باتوں کو تم جو مرضی کہتے رہو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا. وہ لوگ جو شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ کے حلال کو حرام کر دیں، اصل میں وہی ظالم ہے. ایسے لوگوں کے سامنے جب حق پیش کر دیا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر باپ دادا کی محبت ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام پیدا کیا ہوا ہے نا، یہ سب کچھ جو ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کسی چیز کو لینے کا. ہم جانوروں میں سے کوئی جانور استعمال کریں، سبزی کھائیں، پھل کھائیں، یہ حق نہیں ہے، یہ بطور استحقاق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہے. تو جب کوئی چیز ہمیں ایسی مل جائے جس کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات آنے چاہیے نا. جتنا شکر آتا ہے اتنا تقویٰ آنے لگتا ہے. اور انسان کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ کیا؟ کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اتنا حساس ہو جائے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جو یہ نعمتیں دینے والے کی ناراضگی کا کام ہو. میں ان ساری باتوں کو اگر جمع کروں تو مجھے بھی کچھ ذہن میں آتی ہیں باتیں کہ یہ مسلسل تین رکوع سے آپ مشرکین مکہ کی ایسی باتوں کو پڑھتے آ رہے ہیں. ان کی وہم پرستی تھی، کوئی یہ نہ کھا لے، یہ گوشت کھایا تو یہ ہو جائے گا، وہ کھایا تو یہ ہوگا. کیا آج ہمارے ملکوں میں بھی کوئی ایسی توہم پرستی ہے؟ چلیں پچھلے رکوع میں تو کچھ رسومات کی باتیں کی تھی نا، لیکن کچھ توہمات آج ہمارے ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں کہ لوگ خام خواہ کی ایسی مشکلات میں پڑھنے لگتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے اوپر خود بخود بوجھ ڈالتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کپڑے نہیں دیتے، خاص طور پہ جو پہلوٹھی کا بچہ ہوتا ہے نا، پہلا بیبی جس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ 20 سال کا ہونے تک بھی اس کے کپڑے، اس کے کھلونے دوسروں کو نہیں دیے جاتے. کیوں؟ وہم کیا کہ شاید کوئی اس پہ جادو نہ کر دے، اس کے کپڑوں پہ. وہ رکھ رکھ کے صندوقوں کے صندوق پڑے ہوئے، نہ دیتے ہیں، نہ جلاتے ہیں، نہ پھینکتے ہیں. خوف کیا دل میں کہ میرے اس بچے پہ کوئی جادو نہ کر دے. شاید آپ نے یہ کبھی بات سنی ہو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، اب اس کے کپڑے یا کھلونے کوئی دوسرے کسی کو دے دیں کہ تم اس کو استعمال کر لو، تو بڑی بوڑھیاں کیا کہتی ہیں؟ دیکھو یہ نہ پہنانا، یہ وہ مر گیا تو یہ بھی نہ مر جائے. یہ شگون اور وہم شرک ہے. اسی طرح ایک خاتون تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان کا رواج کیا ہے کہ شادی کے موقع پر سسرال میں جا کر 3 دن تک گوشت نہیں کھا سکتی بہو، بلکہ مہکے جاتی ہے پھر کھاتی ہے. تصور کریں ذرا، اب کھانے پہ بیٹھے نئی بہو بھی، اور ایسے موقع پہ اچھے اچھے کھانے بھی پکتے ہیں، اب اگر بہو گوشت کا ٹکڑا ایک بوٹی پلیٹ میں ڈالیں اور ساس صاحبہ منع کر دیں کہ دیکھو تم بیٹا یہ نہ کھاؤ، کیسا لگے گا؟ کتنی انسلٹ ہوگی. اور اگر ایسے میں گھر کا کوئی مرد بولنے لگے کہ ایسا کیا ہے تو ہم ڈانٹنے لگتے ہیں. جتنی رسومات ہیں وہ عورتوں سے پروان چڑھتی ہیں، اور خام خواہ پھر عورتیں یعنی اپنی مرضی سے کچھ روایات اور رسومات بناتی ہیں، اور گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. اکثر مرد ان چیزوں سے بالا تصور کیے گئے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ہمیں اس کی فکر ہے نہیں کہ بہو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کا دین کیسا ہے. ہم ایسی الٹی سیدھی رسمیں کرنے کو چاہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نئی بہو جب گھر میں آتی ہے تو تیل چوکھٹ پہ ڈالتے ہیں، اور ان کا کیا خیال ہے کہ یہ تیل جو ہے یہ ساری بلائیں لوٹ لے گا، بلائیں لے جائے گا، اور یہ بہت ہی برکت والا ہوگا. سبحان اللہ، کیسی نامعقولیت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے نکالتا ہے اور معقول ذہنیت دیتا ہے. بعض رسومات تو ہمیں دین سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں بار بار قالو قالو کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قالو سے نکال کر قل کی طرف لا رہا ہے. آگے بھی اس کا ذکر آنے والا ہے, کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں نا اس کو, کہنے والے باتیں کہنے والے بہت سے ہوتے ہیں, جبکہ قل کی بات صرف رسول کہتے ہیں یا بعد میں ان کے ماننے والے تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں. اسی لیے لوگ پھر انداز یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب اتنے لوگ ایک کام کرتے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. کہا ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہوں اور اس کے مقابلے میں رسول ایک جملہ بول دے تو رسول کی بات سچ ہوگی. اور یہ جو بات ہے نا ہم کنتم شہدا, اب یہاں تھوڑا سا غصہ ہے. پچھلی رسومات بے وقوفی کی تھی ان کی, جو بھی اس کے ماداؤں کے پیٹ میں ہے وہ تم کھا لو نہ کھا لو, تھوڑا تمسخر تھا. یہاں ایسا لگتا ہے کہ غصے کا انداز ہے. اور ایک اور بات پہ غور کیجئے, اللہ ظالم قوم کو پسند نہیں کرتا. کیا ظلم تھا ان کا؟ کوئی انہوں نے قتل کیا, شراب پی, گالی دی؟ نہیں, ظلم کیا تھا؟ رسومات. ان کے مشرکانہ کلچر کی بات ہے. تم نے اپنی طرف سے یہ کلچر کیوں بنایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسومات جب شرک کی طرف لے جاتی ہیں, اور ہر رسم کے پیچھے ایک شرک ہوتا ہے, یہ آپ جملہ نوٹ کر لیں. یہ جو پیچھے بات گزری ہے نا اسی شروع میں رکو کے, کہ جو یوم حسادی اس کی فصلوں کے کٹنے پہ تم اس کا حق دو, تو عموماً ایک رسم ہے جو فصلوں کے کٹنے کے موقع پہ ہوتی ہے. بیساکھی کی رسم ایک ہوتی ہے یا وساکھی بولتے ہیں کچھ. آج بھی دیکھیے اسپرنگ کے موقع پہ کچھ ایسی چیزیں, آپ لوگوں کو معلوم ہو تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں بعد میں, کہ عموماً فصلوں کے کٹنے پہ لوگ میلے کرتے تھے اور اس وقت اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے اور اس طرح کی باتوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کیا کہ دیکھو تم اپنی رسومات میں پڑھ کے من مانے طریقوں سے, کوئی بہار کی دیوی آ گئی اور کوئی پھولوں کی دیوی, کوئی پتیوں کی دیوی ہے, ان دیویوں کو نہ خوش کرو بلکہ غریبوں کو دو, اللہ کے نام پہ دو. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا کیا ہے. پورے رکوع میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک ہی چیز ڈسکس ہوئی ہے اور وہ ان کی بد رسمی ہے. آج جب کوئی رسموں کی بات کرتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کیا حرج ہے اتنی چھوٹی چھوٹی تو باتیں. اب دیکھیں کھانے پینے کی باتیں نا, ہم مدم کہیں گے ہائے دیکھو کتنی معصوم سی باتیں ہیں, عورت نہ کھائے مرد نہ کھائے, کونڈے ہیں تو مرد نہ لے عورت کھا لے, اچھا یہ سہاگن نہ کھائے یہ بیوہ نہ کھائے, تم اس کو دین کیوں کہتے ہو؟ پچھلے رکوع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ دین ہے, اللہ نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار دیا. اگر ہم اس طریقہ کار کے اندر رکھنے ڈالیں گے, کمی بیشی کریں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا دین بالکل ضائع ہو جائے گا اور ہم کچھ اور سے اور ہی کرنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب جو بندہ ہدایت نہیں لینا چاہتا نا, اس کو یہ سب پڑھ کے بھی نہیں ملے گی, اور جس کو ملنی ہے انشاءاللہ اس کو مل جائے گی. ام کنتم, ام یہاں بمانی بل ہے, اور کن تم میں تم کون ہے؟ مکہ والے, ان کو اشارہ کیا گیا. اور حاضہ سے اشارہ ہے اس حرمت کی طرف, اور منف ترا سے مراد عمر بن لوہئی اور وہ تمام لوگ ہیں جو بعد میں اس کے طریقے پہ چلے, کہ ایک نبی کے طریقے کو ماننے کے بجائے تم کچھ اور ہی کرنے لگ گئے. اب آگے انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ جو چیزیں انہوں نے رکھی تھیں اتنی باتیں ان کی خرافات, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کون سا دین پیش کرتا ہے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.